Gdy wygrasz, damy ci znać. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 lutego, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Stołeczna policja przejrzy materiały z wczorajszego zajścia przed siedzibą Telewizji Polskiej. Osoby biorące udział w ataku na dziennikarkę mają być wzywane przez śledczych. Zajrzymy też na warszawski Torwar, tam Robert Biedroń na konwencji przedstawia swoje ugrupowanie. Zanieczyszczenie siarką przekracza normy 25-krotnie, tak jest w rosyjskim mieście Sibaj. Policja zbiera dowody po wczorajszym zajściu przed siedzibą Telewizji Polskiej. Tak o tym, co się stało, mówi Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej. Nie będzie ze strony policji pobłażania dla tego typu zachowań, dla zachowań, które w sposób karygodny wręcz wykraczają poza jakiekolwiek ramy protestu, który miałby być określony mianem pokojowym. Tutaj do tego pokojowego przebiegu tego protestu bardzo wiele zabrakło i zachowania osób, które uniemożliwiają komuś swobodne opuszczenie budynku, uniemożliwiają odjazd samochodu, trudno nazwać inaczej niż czystą agresją. Wczoraj wieczorem grupa kilkunastu osób starała się uniemożliwić wyjazd dziennikarce Magdalenie Ogórek. Auto oplute, porysowane, oklejone całkowicie naklejkami, wyzwiska, rzucanie się pod koła. Tak tę sytuację opisywała w serwisie internetowym Twitter. Stołeczna policja podała, że nikt nie został zatrzymany. Tożsamość części osób jest znana policjantom. Inne osoby będą wzywane na komisariat, być może jeszcze dzisiaj. Atak potępili politycy z każdej strony sceny politycznej. Robert Biedroń przedstawia swoją partię. Konwencja założycielska ugrupowania trwa na warszawskim Torwarze. To jest nasz czas dlatego, że długo pracowaliśmy w samorządach, w organizacjach pozarządowych. Prowadzimy własne firmy, więc nie znamy przynoszenia ludzi w teczkach. Znamy za to bardzo dobrze polską codzienność. Słupsk nauczył mnie zresztą, że w polityce opartej na wartościach i jasnym celu nie istnieje określenie nie da się. Podczas konwencji mamy poznać 13 projektów ustaw, które partia zamierza złożyć w Sejmie nowej kadencji. Przedstawiana zostanie także nazwa ugrupowania i eksperci, którzy pomagali ułożyć jego program. W konwencji założycielskiej ma wziąć udział około 7 tysięcy osób. Za godzinę ruszają zmagania w Oberstdorfie na Mamucie. To będzie dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Konkursy rozegrane w piątek i sobotę nie były do końca udane dla ekipy biało-czerwonych. W pierwszym, drugi był Dawid Kubacki, ale o pechu mogli mówić czwarty Piotr Żyła i piąty Kamil Stoch. Wczoraj Polaków zabrakło na podium. Żyła był czwarty, a Stoch szósty. Z kolei Jakub Wolny szesnasty, a Kubacki 22. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner jest zadowolony z postawy reprezentantów Polski w kontekście zbliżających się Mistrzostw Świata w Zefeld. Bardzo pozytywne elementy, bo Kuba Wolny świetnie się zaznaczył. Słabszy dzień miał Dawid Kubacki. Kamil Stoch, ten pierwszy skok troszeczkę przesądził o tym jego szóstym miejscu, bo drugi skok to już był taki, na jaki czekamy, a Piotr Żyła potwierdza, że skacze równo. No i zaczynamy patrzeć na te skoki przez pryzmat Mistrzostw Świata w Zefeld, czyli dyspozycji grupy jako grupy, bo tam będzie przecież też konkurs drużynowy i będziemy bronić tytułu Mistrza Świata. Powtórzmy, pierwsza seria dzisiejszego konkursu rozpocznie się o 16. Ponad 170 tysięcy turystów zwiedziło w minionym roku zabytkową kopalnię srebra i sztolnię Czarnego Pstrąga, obiekty z Tarnowskich Gór wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To blisko 40 tysięcy osób więcej niż w 2017 roku. Głównie przyjeżdżają tam turyści z kraju, indywidualni oraz grupy zorganizowane, na przykład ze szkół. Zabytki Tarnowskich Gór zostały wpisane na listę UNESCO w lipcu 2017 roku. Dane pokazują, że to podziałało na turystów jak magnes. Opary dwutlenku siarki, które 25-krotnie przekraczają dopuszczalne normy, unoszą się nad rosyjskim miastem Sibaj na Uralu. Donosi o tym Radio Echo Moskwy. Władze chciały ewakuować mieszkańców kilku dzielnic, ale ci odmówili. Skąd wzięło się aż takie zanieczyszczenie, to wie nasz korespondent w Rosji Maciej Jastrzębski. Eksperci ustalili, że szkodliwe opary powstają w pobliskim kraterze nieczynnej kopalni odkrywkowej. Ma to związek z procesem utleniania związków zalegających w wyrobisku, poinformował szef tamtejszych służb ratowniczych Aleksandr Łopuchow. Problemy zaczęły się w listopadzie ubiegłego roku. Jak przyznają specjaliści, wszystko zależy od pogody. Jeśli nie ma wiatru, dzielnice leżące najbliżej krateru spowijają cuchnące opary. W ocenie ekspertów jedynym wyjściem jest zatopienie nieczynnej kopalni. Od kilku tygodni do krateru wpompowywana jest

o que ele deseja fazer. Minha filha é uma menininha mudre, que não dá ninguém confiança, lhe na zona. Preciso dizer o que ele deseja fazer. Uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau. Ponha Joana bem codinho, bem flã, que sei que vou ficar já fácil. Oi, forte coça doeiro. Joaninha, aquele que vou fazer é cadreto, não. Jô põe rosto bom mamã na chão, forte coça doeiro. Creio já o que minha filha fazer. Minha filha é chefe turma na escola. Creio já o que ele deseja fazer. Minha filha é uma menina mudé, que não dá ninguém confiança, lhe na zona. Oi, sei o que ele deseja fazer. Tak, nie mogło zaskoczyć Państwa tych parę dźwięków, bo było wiadomo, że w którymś z nich na początku dzisiejszej siesty nieuchronnie pojawi się Dino Di Santiago. Dino, który ląduje właśnie w Polsce i to jest trochę tak, jakby ktoś nam zrzucił w ramach pomocy humanitarnej 100 milionów ton dobrej energii albo jakąś monstrualnej wielkości strzykawką w tę naszą udręczoną zimą, mrokiem i smutkiem ziemię wsączył mnóstwo witamin. Ale będzie fajnie. Dino Di Santiago po raz pierwszy na trasie koncertowej w Polsce, jutro już w Wejherowie, pojutrze w słynnym dworze Artusa w Toruniu. Potem będzie się relaksował, może Państwo go spotkają gdzieś na Mazurach, dajmy na to, a następnie będzie w Palladium, to we czwartek w Warszawie i wreszcie w sobotę w Lublinie, ma się rozumieć, w intymnych wnętrzach Teatru Starego. W niedzielę za tydzień siesta będzie gościć w Bielsku Białej, w Beceku, a potem to jest Wrocław, to jest Poznań i to jest Łódź. To chyba tyle. Więc proszę się rozglądać za siestą w drodze. To będą szczęśliwe, jasne, pogodne dni i wierzę, że choćby chmury były nad głową, to Państwo dostaną rzeczywiście cudowny ładunek świetlistej energii. I teraz już nie gościnnie u kolegi, ale Dino ze swojej autorskiej płyty. Thank you. sentido cansado de amflar o pambai. E bolão passou mar a forte em cai. Hoje é caminho de um frontão de quem está. Quer roubar a mariado, ui, ai, ai. Com caça frado e pancara na mão. Flanque que esquecinha, boilão. Com caça frado e pancara na mão. E os obichos de nação. Caminho velho que nem pode tá crendo. Caminho velho que nem body tá crendo. Caminho velho que nem body tá crendo. Velho que nem body tá crendo. Sentido cansado de anflar o pambai. E bolão passou mar a forte em cai. Hoje é o caminho de um frontão de quem está. Que roubera mareado, ui, ai, ai. Com caça frado e pancara na mão. Pra quem que esquecinha, foi long. Com caça frado e pancara na mão. Eu sou bicho de nação. Beijo que nem bólica creca neste chave. Caminho beijo que nem bólica creca neste chave. Caminho beijo que nem bólica creca neste chave. Beijo que nem bólica creca. Caminho beijo que nem bólica creca. Caminho velho que nem bólica creca neste chave. Velho que nem bólica creca neste chave. Caminho velho que nem bólica creca. Tak, w rytmie tej muzyki będą nam pląsać kolejne szczęśliwe dni. 10 tych szczęśliwych dni z Dino Di Santiago przed nami. Proszę się za siestą w drodze rozglądać. Tydzień temu dostaliśmy przesyłkę z nowym singlem Mayra Andrade i ponieważ, no, zwłaszcza w naszym kraju, przynajmniej od czasów filmu Race, jest taka tradycja, że nie może nam się podobać piosenka, którą słyszymy pierwszy raz, więc dzisiaj z nią powrócimy, bo to w ogóle jest taki utwór, który wierzę, że może nam aż do kwietnia te kolejne tygodnie także rozświetlać. Nowa Mayra z płyty, która już jest. Jeszcze wciąż nie u nas, ale to niebawem. En un conversa cu serea, scupies melodia, e contam segredos de mar, e falam de cosas de amor, e flapam ca sunha cu tanto papel. Conversa com sereia, descobri as melodia, e contam segredos de mar, e falam de coisas de amor, e flapam caçunha com tanto papel. Brlap. așa m-a smarcă chi de întunia pet cu amnisa de era mal fet gata vei sopa sombra că la duna pas bye bye bye pupeca de nare adeja m-a smarcă chi de întunia pet cu amnisa de era mal fet gata vei sopa sombra că la duna pas bye bye bye. To zakręcona jest dziewczyna. Jak mówię, płyta już jest, bo Majra pokazuje ją w swoich rozmaitych społecznościowych mediach, ale o ile wiem, na razie mają tylko na półce. Premiera jest przewidziana na połowę, może koniec nadchodzącego tygodnia. Będziemy Państwa informować na bieżąco, zwłaszcza, że Majrą jesteśmy zainteresowani. Oczywiście także poza merytorycznie, ale no, jej muzyka zabrzmi, nowa muzyka, nowy zespół na początek naszego trójkowego święta muzyki szczęśliwej, 9. Siesta Festiwalu. To będzie 26 wieczór kwietnia w Gdańsku, oczywiście w Filharmonii na Łowiance. A zaraz po Majrze, co ważne, jeden, jak się wydaje, odkąd odszedł Jobim, a Iwan Lynch niechętnie już pisze nowe piosenki, jeden z, a być może najważniejszy piosenkopisarz brazylijski dzisiaj, twórca najpiękniejszych boss, Marcio Farraco, tego samego dnia o 20.00. Peço que você reconsidere. Meu sono se foi, em tudo pensei. Lembre agora dos risos à toa e das coisas boas que deixei. Lembre agora dos risos à toa e das coisas boas que deixei. Evite pensar nos enganos, se os danos estão muito além dos reparos. E quantos não foram nossos planos, afagos, carícias, carências, amparos. Eu não vou dizer que sou justo, quem ama demais mete os pés pelas mãos, deseja futuros e cores, mancha de sombras qualquer ilusão. Não fosse ciúme, seria mais fácil uma possível reconstrução. E se faço versos é o meu derradeiro esforço, último aceno pra ter seu perdão. Se machuquei, bem mais ferido fui eu que fiquei. Trago na alma essa dor por nós dois, ferida sem cura que eu mesmo causei. Sei que não sou a pessoa perfeita, tampouco mereço sua compostura, pois tenho guardado em meu peito um surdo imperfeito, com passo sem hora, que tem em bater num tempo que chora e pede pra você não ir embora.

onda que segue eu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. Fundamental mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Sozinho. Sozinho. Sozinho. Rosa Passos i za solo basu oczywiście z serca, przepraszam. I na koniec jeszcze tych brazylijskich figli i żeby podsumować wątek Żobimowski, fragment płyty, którą naprawdę kocham od tak wielu lat. To jest album, który wyprodukował Oscar Castroneves, skądinąd niegdyś dobry znajomy Stana Getza. I rzecz polegała na tym, by niejako w postać Stana, czyli mistrza tenoru wśród Brazylijczyków, wcielił się współczesny mistrz tego instrumentu. No wiadomo, poprzeczka podniesiona bardzo wysoko, w związku z tym trzeba to było zrobić po prostu kompletnie inaczej. I kto jak kto, ale Joe Henderson, co sprostał temu zadaniu. Album nosił tytuł Double Rainbow. Przy fortepianie Eliani Elias, Oscar oczywiście z gitarą. Wspaniałe muzykowanie. Thank you. Joe Henderson grał Antonio Carlosa Jobima album Double Rainbow o ładnych parę lat temu. No i teraz miała Anna Moura zaśpiewać tę słynną piosenkę o Kochasiu, który odszedł w siną dal, czyli wyjechał do Brazylii, ale po pierwsze robiła to już niedawno w Sieście, a po drugie obiecałem, że ten wątek brazylijski zakończymy już szczęśliwie. W związku z tym, jeśli państwo pozwolą, to poprosiłem Anę, żeby zechciała zaśpiewać utwór niejako autotematyczny, o mianowicie o tytule Moura. Nawiasem mówiąc, królowa Fado oczywiście na naszym trójkowym Siesta Festiwalu. To 28 wieczór kwietnia. Ostatni koncert na dużej scenie w Filharmonii w Gdańsku. Anna Moura na naszym 9. Siesta Festiwalu w niedzielę ostatniego dnia i tym samym wszystko wiadomo, przynajmniej co będzie się działo na wielkiej scenie, czyli przypomnijmy 26. zaczyna Mayra Andrade z nowym zespołem, z nową płytą, zaraz po niej Marcio Farraco. Następnego dnia, w sobotę, 27 kwietnia, Lucy Bella z dwoma koncertami, czyli czas tradycyjnej muzyki kaboverdyjskiej, i wreszcie na koniec wspomniana królowa Fado w niedzielę, Ana Mora. Państwo pytają, no a co z Marizą? Zawsze powtarzam, Mariza to bogini. Bogini jest tylko jedna. Z królową podobnie. Szczęśliwie wielu jest jeszcze znakomitych artystów Fado i najwyższy czas, żeby państwu objawić, kto mianowicie podczas corocznych Nocy Fado będzie nas czule dźwiękiem koju. No więc po prawdzie wciąż jeszcze nie mogę państwu tego powiedzieć. Wiem, że czas najwyższy, ale to jeszcze nie dziś. Nie dziś. W każdym razie wiadomo też, a teraz zmieniając troszeczkę nastrój, a wręcz całkowicie, bo tak się jakoś rozanieliłem, myśląc o tym, co w kwietniu, i myśląc o tym, że od jutra Dino di Santiago, a tymczasem wiadomo też, że ten rok 2019, właściwie od samego początku, robi nam, tworzy taką listę pożegnań. I my nieuchronnie w Sieście musimy to za każdym razem odnotować. I tak dwa czy trzy dni temu, bodaj w ostatni dzień stycznia, zmarł Ayub Ogada. To postać, która w Sieście nie pojawiała się często, ale jak już się pojawiał u nas ten kenijski mistrz, to zawsze było to szalenie ważne i głębokie. Państwo z pewnością kojarzą jego muzykę, która właściwie wypełniała w całości ten film tak dojmujący i tak ostatecznie obnażający sytuację we współczesnej Afryce, czyli Wierny Ogrodnik. A zatem na pożegnanie Ayub Ogada w Sieście także dzisiaj. Nawiasem mówiąc, z naszej trzeciej siestowej płyty. Thank you. Na pożegnanie Ajub Ogada. I ja szczerze mówiąc też się zastanawiam, czy będzie jakieś jeszcze jedno chociaż nagranie, chociaż ostatni koncert na pożegnanie być może najważniejszego tria fortepianowego wszystkich czasów, czyli Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette. Tak się orientuję, przeglądam wydawnictwa, ja mam wszystkie płyty Jarretta, modlę się do jego muzyki. I widzę, że ostatnie nagrania w trio mają już bardzo wiele lat, po czym wszedłem w stosowne encyklopedie internetowe i zorientowałem się, że Gary Peacock będzie miał niebawem lat blisko 90, więc jak na basistę, który musi taszczyć ten wielki instrument, a następnie te grube struny dociskać, to już jest jednak sporo. Więc czy będą nowe nagrania Keith Jarrett Trio? Trudno powiedzieć, szczerze mówiąc wątpię. Wiem i cieszę się nadzieją na kolejne wspomnienia. Wiem, że będzie ich sporo. A zmierzam do tego, że piękne wspomnienie koncertu z roku 2006 wydała właśnie wytwórnia ECM. To jest 19 wieczór lipca. W miejscu, w którym no każdy z nas chciałby się znaleźć. Właściwie o każdej porze roku, ale w środku lata. To musi być cudowne, jeśli pominiemy pewien tłum gęstniejący właściwie w każdej uliczce. Mówię o Wenecji i teatrze Grand Teatro La Fenice. Keith Jarrett tym razem solo, jak ma w zwyczaju, improwizował na temat, krótko mówiąc, życia swojego i pewnie wspomnienia ostatniego weneckiego spaceru. Ale też, jak ma w zwyczaju, na bis grał kilka tematów, czy to własnych, czy standardów, czy utworów tradycyjnych. I chciałbym teraz na koniec tej siestowej odsłony Państwu jeden z takich utworów podrzucić, bo jest naprawdę wielkiej urody. To jest piosenka poniekąd ludowa, ale rzecz jasna nie z naszych stron. Keith Jarrett solo w Wenecji, rok 2006, My Wild Irish Rose. Thank you.